प्रेमपुरी के नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 11वां श्लोक है। पहले उच्चारण। चैतन्यं यदधिष्ठानम् लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। चैतन्यं यदधिष्ठानम् लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। अब जीव की परिभाषा यहां बताई। जीव किसे कहते हैं? आप बोलते हैं ना हम जीव हैं। आप जीव नहीं, आप साक्षात शिव हैं। परंतु आपने परिच्छिन्न में अस्मिता बनाकर अपने को जीव मान लिया। तो जीव किसे कहते यह बतला रहे। इसके पहले बताया था कि वही ब्रह्म वही चैतन्य देहे प्राविशत ईश्वर, दसवें में आया था ना, वही ईश्वर शरीर में प्रवेश किया। पर जीव कौन? जीव को बता रहे जीव। आप लोग ब्रह्म मानो तो आनंद, और जीव मानो तो क्या होगा? खटपट खटपट चलता रहेगा, खटपट घटपट नीलपीत। तीन दृष्टांत है बौद्ध दर्शन में। नीलपीत का दृष्टांत, तार्किक में घटपट का, और वेदांत में नहीं, वेदांत में रज्जु सर्प। रज्जु सर्प और एक क्या होता है, एक और है ना, हाँ, सीपी में चांदी। रज्जु सर्प और सुक्ति में रजत तत्व चांदी, ये दृष्टांत होता है। तो कहते चैतन्यम यद अधिष्ठानम, पहला चैतन्य जिसका अधिष्ठान हो, पहला हो गया। दूसरा है यह पुनः लिंग देहश्च, जो लिंग देहमय है। लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर, इसमें पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको बोलते लिंग देह। लिंग देह मतलब लीनम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंगम, छुपे हुए अर्थ को बताए। शिव लिंग की पूजा करते हैं, काला काला गोल गोल है, और उसमें छुपा हुआ अव्यक्त ईश्वर है, शिव जी है। पूजा के बाद में प्रकाशित होते, दर्शन देते। ऐसे जो आपका लिंग देह दो हो गया। तीसरा है चित छाया लिंग देहस्था। लिंग देह में चित छाया करते चेतन की छाया, जिसको चिदाभास कहते हैं। तो केवल चिदाभास का नाम जीव नहीं, चित मतलब चैतन्य ब्रह्म, उनकी छाया मतलब प्रतिफलन। किसमें पड़ता हो? लिंग देह में। तीन हो गया ना, चैतन्य जिसका आश्रय, लिंग देह दो, और उस लिंग देह में चेतन की छाया, तीनों के समुदाय को जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य का मतलब क्या, इसको दो हाथ हो, दो पैर हो, आंख नाक कान हो, साढ़े तीन हाथ वाला पिंड हो, उसका नाम मनुष्य। ऐसे ही जीव का मतलब होता है चेतन जिसका अधिष्ठान हो, लिंग देहमय हो और लिंग देह में चेतन की छाया चिदाभास पड़ती है, उसका नाम जीव। दृष्टांत में घटा लो, जैसे जल पात्र है, 10 घड़ा रखा हमने, उसमें जल डाल दिया। जल नहीं होगा पात्र में तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, तो जल भी होना अनिवार्य। तो जल की जगह लिंग देह हो गया आपका, जो जल है ना, बिना जल के प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं, तो जल की जगह लिंग देह हो गया। और ऊपर भगवान सूर्य भी होना चाहिए, उनका प्रतिबिंब। तो चित छाया मतलब कि सूर्य का जो छाया प्रतिबिंब जल में पड़ रहा, एक हो गया, जल दो हो गया, और तीसरा क्या है, जो घड़े के पात्र में जल एकत्रित होना चाहिए, तीनों के समुदाय को बोलेंगे सूर्य का प्रतिबिंब घट में पड़ रहा, तीनों होना चाहिए। आकाश में सूर्य भी होना अनिवार्य, ये जल भी होना अनिवार्य, और सूर्य का प्रतिबिंब भी पड़ना चाहिए। बीच में बादल आ गया तो नहीं होगा ना, इसलिए कहा जाए कि चित छाया आवश्यक है। भाई घड़े में जल भी है, भगवान सूर्य भी आकाश में है, परंतु बीच में बादल आ गया तो भी बात नहीं बनेगी। ऐसे यहां पर लिंग देह हो, इसके बाद में चैतन्य का प्रतिबिंब हो, दो कह दिया और क्या कहा था, चित छाया, तीसरी बात चेतन की प्रतिबिंब पड़े, उसका नाम जीव है। तो लोग डॉक्टर लोग बोलते ना कि हृदय में रहता है, तो हृदय को निकाल के अलग रख दिया। अरे अलग रख दिया पर चित छाया तो पड़ रही ना, चित छाया पड़ने से उमरता नहीं। चित बोलते चैतन्य को, ब्रह्म को, छाया बोलते प्रतिबिंब। जैसे आपका छाया चित्र होता है ना, जैसा आप वैसे छाया चित्र, मतलब फोटो, छाया चित्र का हिंदी में अर्थ है फोटो। आप जैसे होंगे वैसा छाया चित्र होगा, फोटो तस्वीर। हाँ, तो तीनों के समूह का नाम जीव है। चैतन्यम यत अधिष्ठानम लिंग देह चिह पुनः चित छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते, जीव की परिभाषा है। ये पंचदशी कार की परिभाषा, और वाचस्पति मिश्र की परिभाषा और आसान है। अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहते, सीधी बात। बात वही है, अंतःकरण हो गया लिंग देह, अवच्छिन्न मतलब युक्त, मतलब लिंग देह से अंतःकरण से युक्त चेतन का नाम जीव। आकाश तो बहुत बड़ा है, पर जो आकाश घड़े के परिधि में आ गया उसको घटाकाश कहेंगे। ऐसे जो चैतन्य अंतःकरण के परिधि में, सीमा में, दायरे में आ गया, उसका नाम जीव। अब देखिए टीका, यद अधिष्ठानम लिंग देह कल्पना आधारभूतम यत् चैतन्यम् अस्ति यश्च तत्र कल्पितो लिंग देहः यश्च तस्मिन् लिंग देहे वर्तमानः चिदाभासः तत्संगः तेषां त्रयाणां समूहो जीव शब्देन उच्यते इत्यर्थः। स्पष्ट कर दिया, यद अधिष्ठानम, अधिष्ठान हो, क्या अधिष्ठान हो, चैतन्य, चैतन्य जिसका अधिष्ठान हो। जैसे सूर्य नहीं होगा आकाश में तो जल पात्र में प्रतिबिंब पड़ ही नहीं सकता, तो आकाश का सूर्य अधिष्ठान है, घटस्थ जल के प्रतिबिंबित सूर्य का घटस्थ जल है, जल में प्रतिबिंबित सूर्य हो रहा, उसका अधिष्ठान हो गया आकाशस्थ गगनमंडल वाला सूर्य, ऐसे यहां पर बताया कि चैतन्य जिसका अधिष्ठान है, लिंग देह कल्पनाधारभूतम यह चैतन्यमस्ति, लिंग देह के कल्पना का आधारभूत जो ढांचा है, जो चैतन्य है, यश्च तत्र कल्पितो लिंग देह, और जो लिंग देह वहां पर कल्पित है, यश्च तस्मिन् लिंग देहे वर्तमान चिदाभास तत्संग, उस लिंग देह में वर्तमान जो चिदाभास है ना, इन सबके समुदाय का नाम तेसाम त्रयाणाम समूह, तीनों के समूह को जीव शब्देन उच्चते इत्यर्थ, जीव शब्द से कहा जाता है कल्पित, और क्या मिथ्या, ये मिथ्या ही है, सच नहीं मिथ्या है, इनके सिद्धांत में आभास मिथ्या है, और प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब मिथ्या नहीं सत्य है। देखो दोनों में इतना अंतर है, बिंब प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब सच है, जो दर्पण में मुख है वह भी सच है, जो मुख आपके गर्दन पर है ना, वह मुख दर्पण में दिखाई दे रहा, हाँ प्रतीति मिथ्या है, प्रतीति मतलब आपका मुख है पूरब और दर्पण में दिखाई दे रहा पश्चिम, इतने अंश में मिथ्या है, परंतु जो दर्पण में दिखाई दे रहा वही आपके गर्दन के ऊपर है, तो बिंब प्रतिबिंब दोनों एक हैं, ये प्रतिबिंबवाद का है, और इसी को आभासवाद बोलेंगे, नहीं जी वो झूठा है, जो प्रतीत हो रहा गर्दन वाला सच है, तो कल्पित है वह, मुख्य तो आकाश में सूर्य है ना, वही सच है, घड़े में जल की उपाधि से जो सूर्य का प्रतिबिंब भासित हो रहा वह तो जल की उपाधि से है, जल की उपाधि न हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तक जल की उपाधि तभी तक है, ऐसे ही आपके अंतःकरण में जब तक लिंग देह है ना, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मतलब कि पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और साथ में है इसमें अविद्या शरीर, कारण शरीर इसको बोलते हैं, वासना कामना है, प्रारब्ध है, तभी तक आप मैं बोल रहे हैं, जैसे घड़े का जल सूख जाता है या घड़ा फूट जाने से जल बह जाता, तो आकाश में सूर्य होने पर भी प्रतिबिंब नहीं पड़ता, ऐसे यहां पर है, आपका शरीर छत विच्छत हो जाए, प्रारब्ध क्षीण हो जाए, लिंग दे चला जाए, तो कहते मर गया, बोलते ना खलास हो गया, तो वास्तव में देखिए तो मुख्य तो आकाश का सूर्य है ना, आकाश के सूर्य के साथ गगनमंडल के सूर्य के साथ सारे प्रतिबिंबों की एकता है, भाई जो भारत का सूर्य वही तो अमेरिका में है, दूसरा थोड़ा है, तो जितने भी प्रतिबिंब हैं, चाहे सोने का पात्र हो, चांदी का हो, लोहा का हो, मिट्टी का, लकड़ी का, जैसा ही पात्र हो, सारे पात्रों में जल भी अलग अलग है, तो पात्रों के भेद होने से जल के अलग होने पर भी सूर्य में भेद नहीं है, सूर्य तो एक ही है, तो पात्रों में दिखाई देने वाला जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह कैसा कल्पित है, और जो गगनमंडल में सूर्य है पारमार्थिक है, इसी प्रकार से आपका पारमार्थिक स्वरूप है अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म। ये कल्पना से आपके शरीर में ये मैं हो रहा कि मैं यह हूं, ये नाम रूपात्मक उपाधि है। शरीर का नाम रख लिया, एक आकार प्रकार ढांचा हो गया, और देखो तो इसमें जरा भी सुख नाम का कोई चीज नहीं। भाई जितनी भी जनसंख्या ना सवार मान लो, प्रत्येक आदमी की दुनिया अलग अलग है, समझे कि नहीं। अब एक पंडित जी है, उनकी दुनिया है पूजा पाठ करना, भजन ध्यान चिंतन करना, उनकी अलग। सेठ की दुनिया अलग, शूद्र की अलग, वैश्य की अलग, व्यापारी की अलग, बच्चे की अलग, जवान की अलग, बूढ़े की अलग। सब अपने अपने उस संसार में उलझे हुए हैं। मतलब कोई भी दूसरे के संसार की तरह सोचता भी नहीं, अपने में उलझे हुए ना। पर विचार करो कि वास्तव में जो आपका प्रतिबिंब है, जिसको जीव कहते हैं, वो चैतन्य से जुदा नहीं है। चैतन्य से अलग मानने के कारण ही हम दुखी हो रहे, सुखी हो रहे, परेशान हो रहे। यह जो सुख दुख है ना, आविद्यक है, अविद्या से। अविद्या मतलब ना समझी, ये सब ना समझी से हो रहा। भाई सुषुप्ति में भी सब कुछ होता है। जब आप सुषुप्ति में जाते हैं 5 घंटे के लिए, उस समय भी सारा संसार होता, सारे दुनिया वाले होते, सारे संसाधन होते, सारी जिम्मेदारियां होती। परंतु सुषुप्ति में जाने के बाद परम आनंद होता है कि नहीं, ऐसे यहां पर। यदि आपने अपने मूल स्वरूप को समझ लिया, गीता में ना ऊर्ध मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांश प्रणानी यस्तम वेद सवेदवित। ऊर्ध मल्ल की ऊपर, ऊपर मल्ल की विलक्षण। किससे ऊर्ध्व है? अनात्मा से। ऊपर मतलब छत को ऊपर नहीं लेना, जैसा लोग कहते हैं ना कि परमात्मा ऊपर वाले कृपा, क्या बोलते, ऊपर वाले कृपा। इसका मतलब ऊपर ही नहीं है, नीचे भी तो वही है, बाएं दाएं भी वही है। उपनिषद में आता है ना, अधस्तात उपरिष्टात तिर्यक, सर्वत्र वही है, पश्चात भी वही, पश्चिम भी वही है। तो ऊर्ध मूल मतलब कि वह आपके या जो अनात्मा है ना, इससे ऊर्ध्व है, ऊपर है, विलक्षण है, ये तात्पर्य है। तो यदि हमने इसको समझ लिया तो शांति। अब प्रत्येक दिन अनुभव होता है भाई, प्रत्येक दिन आप सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां पर ये जीवात्मा अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। अहर अहर इमा सर्वा प्रजा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति न विन्दन्ति अन्द्रिते नि प्रत्यूढ़ः, मंत्र है ना। प्रत्येक दिन सारी प्रजा ब्रह्म के पास पहुंचती है, और वहीं पर 5-6 घंटा आप होते हैं परम आनंद में। परंतु कहते उसको जानता क्यों नहीं, तो अनृतेन प्रत्युढ़ा न विन्दन्ति, जानते नहीं, लाभ नहीं उठा पाते। क्योंकि अनृत मतलब जो माया वासना, उससे आपका जो मुख है ना द्वार, वो ढका रहता। अब बढ़िया सोने का घड़ा, चांदी का घड़ा, मिट्टी घड़ा, फिविको लगाकर ढक्कन बंद कर दिया और समुद्र में दरिया में डाल दिया। सुबह उसको बाहर निकालेंगे उसमें एक बूंद पानी नहीं, ठंडा तो होगा, शीतल होगा, साफ हो जाएगा, ताजा रहेगा, पर पानी बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसका जो मुख है ना बंद है, ऐसे अनृत से माया से या जो जीव है उसका द्वार बंद होने से उसको जान नहीं पाता है। अब अनृत को दूर कैसे करना, तो कहते वेदांत के विचार से रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान से उससे छुटकारा होगा। आगे देखिए तो जीव तो पक्का हो गया ना, आपने अभी बोला ना वासना प्रारब्ध और ये अविद्या, ये ऐसा है ये आपको जो वासना है अविद्या, अविद्या तीन है स्थूल शरीर सूक्ष्म, कारण शरीर का नाम है अविद्या, कारण मतलब अविद्या, और अविद्या शरीर में ही वासना होती कामना होती, जैसे समुद्र के बीच से लहरें निकलती हैं और वह जो तरंग है लहर किनारे पहुंच जाती है, ऐसे सबका मूल तो कारण शरीर है अविद्या शरीर, वही से वासना उठती है और धीरे धीरे स्थूल सूक्ष्म शरीर में आती, वहां से स्थूल शरीर में आती, फिर आप मकान दुकान दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाते, तरंग तो बीच से उठी किनारे पहुंच गए, ऐसे यहां पर समझिए। अब बात रही प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध का संबंध केवल आपकी स्थूल शरीर के साथ है, न कारण का लेना देना न सूक्ष्म का स्थूल का। जिन कर्मों से स्थूल शरीर का निर्माण होता उन कर्म विशेष को प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध, तो प्रारब्ध से ही शरीर का निर्माण हुआ है। पुरुषार्थ का संबंध देहत्रय से है, पुरुषार्थ करेंगे तो आप जीव से शिव बन जाएंगे, तो पुरुषार्थ का संबंध तीनों शरीर के साथ है, स्थूल के साथ भी सूक्ष्म के साथ भी कारण के साथ भी। पुरुषार्थ आपने किया अविद्या का ध्वंस हो जाएगा, और पुरुषार्थ करेंगे तो जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार। पर प्रारब्ध का संबंध केवल स्थूल शरीर के साथ है, जैसा प्रारब्ध वैसी संसारें व्यवस्था आपको मिलती है, उसी को अनुसार सुख दुख संसाधन मिलते हैं। पर पुरुषार्थ से आप प्रारब्ध को बदल सकते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने बदल दिया, बड़े बड़े आदि बदलते हैं। यदि प्रारब्ध का बदलाव न हो तो व्रत उपवास अनुष्ठान प्रायश्चित कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। तो प्रारब्ध में लिखा है कि आपको मौत होना है, सूली पर चढ़ना है, टांग टूटना है ना, सिर कटना है, प्रारब्ध है। परंतु आपने इतना अधिक सत्कर्म किया, पुरुषार्थ किया, मां मृत्युंजय का जप किया कि पैर में कांटा चुभके रह जाएगा, थोड़ी थोड़ा सिरदर्द होके टल जाएगा, तो प्रारब्ध का बदलाव होता है सत्कर्मों के द्वारा। हाँ, अवश्यम भावी का मुश्किल है, अवश्यम भावी भावानाम जो बहुत तीव्र है, तो वहां ही विचार किया ना, वही बदल जाता है भाई, बदलता है। तीव्र यदि प्रारब्ध है तो तीव्र व्रत अनुष्ठान करना पड़ेगा, बहुत तीव्र प्रबल प्रारब्ध है, मौत जैसी प्रारब्ध है, तो उसके लिए उसके पैमाने से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बस सीधी बात है, जो तगड़ा होगा कमजोर को दबा देगा, पुरुषार्थ तगड़ा हुआ तो प्रारब्ध को पीछे कर देगा, दबा देगा, और प्रारब्ध बलवान है तो पुरुषार्थ दब जाएगा, दोनों का संघर्ष जीवन भर चलता है। इसलिए नित्य कर्म सत्कर्म का विधान है कि आपके जो दुष्कृत हैं, कुछ ऐसे प्रत्यवाय हैं जो आपके सन्मार्ग का विकास का आगे के रास्ते में दीवाल बन के खड़े हो जाते हैं, तो आप नित्य कर्म करते हैं तो दीवाल दूर हो जाता है, इतना ही है। आगे देखिए, ननु ईश्वरस्यैव जीव रूपेण प्रविष्टत्वे तस् अज्ञत्व दुखित्वादि विरुद्ध धर्मवत्वम कुत इत्याशंक्या। किसी ने कहा कि भाई ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश किया तो तस् मतलब ईश्वरस्य ईश्वर में अज्ञत्व अज्ञानीपना दुखी होना संसारीपना सुखी होना ऐसा विरुद्ध धर्म वाला की उपलब्धि हो जाएगी ऐसी आशंका किया। तब कहते ऐसी बात नहीं, जब ईश्वर ही जीव रूप से प्रवेश किया तो जो अज्ञानीपना संसारीपना दुखी सुखी होना वह भी ईश्वर में आ जाएगा, यह आशंका है। उसका निराकरण कर रहे बारहवें श्लोक से, माहेश्वरी तु मायाया तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मो शक्तिश्च तम जीवं मोहयत्यसौ। माहेश्वरी तु मायाया तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तम जीव मोहयत्यसौ। कितना बढ़िया बताया, माहेश्वरी तो मायाया, परमात्मा की जो माया है ना सब खेल वही कर रही है। माहेश्वरी माया, महेश्वर की जो माया जिसका नाम माहेश्वरी माया, आपकी माया है वो अलग है। आपकी माया आपका विकास आपके गले की हड्डी बन रही पर परमात्मा का नहीं। भाई आपने संसाधन बनाया सुंदर मकान दुकान पुत्र पौत्र दुनियादारी तो आपको बांधता है वह, एटम बम परमाणु बम बनाया बिजली बनाया आप उससे डरते भयभीत होते, परंतु परमात्मा की जो माया है ना वो परमात्मा को नहीं बांधती। आपकी माया तो आपको उलझा के रखती है ना, पर परमात्मा की माया परमात्मा को उलझाती है। दोनों मंत्र इतना ही है, वो होशियार है, वो माया उसको उलझा नहीं पाती है, वही बता रहे हैं। वो देखा ना भागवत में वो माया का खेल कि जो है, पहले तो गोपियों ने कहा आओ कृष्ण, और जब रासलीला हुआ तो कही थक गई मैं चल नहीं सकती, न पा रहे चली तुम चल नहीं सकती है ना, यत्र मनो तत्र माम नय, जहां इच्छा वहां तुम नय ले चलो। भगवान एक अच्छी बात, पेड़ की डाल पकड़ लो, नीचे खड़े हो गए, अब जो है कहा बैठ जाओ भगवान वहीं से अंतर्धान। तब माया को ख्याल आया अरे तो मायापति है, ढूंढते ढूंढते परेशान। तो भगवान की माया भगवान के कंधे पर नहीं बैठती है, समझे कि नहीं, कंधे बैठना तो चाहती है पर भगवान कला आता है, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, समझे कि नहीं। पर आपकी माया आपके गले की हड्डी बन जाती है, छोड़ नहीं पाते, परेशान हो जाते। आप क्या कहते, महाराज हमने सब बनाया हमने संवारा संजोया, ये छोड़ते नहीं बनता, बोलते कि नहीं। पर डंडा मार कर ये महाराज छुड़ाए कि नहीं बताओ, आप नहीं छोड़ेंगे विवेक से नहीं छोड़ेंगे, तो एक दिन यमराज यम दंड से मार के बोलेंगे चल यहां से, छोड़ना पड़ेगा। तो बुद्धिमान इसी में है कि विवेक से विचार से पहले ही छोड़ दो। तो भगवान की माया भगवान को उलझा नहीं पाती, पर जीव की माया जीव को उलझा के रखती है। दोनों मंत्र इतना ही है, नहीं, जीव को परेशान नहीं, जीव की माया जीव को परेशान करती है। भगवान की माया भगवान जीव को परेशान नहीं करती। भाई वो तो माया आपके लिए बढ़िया बनाया है, मकान बना दिया माया ने, आम का फल बना दिया, अंगूर बना दिया, है ना। हाँ, तो वो भी माया तो सुविधा के लिए है ना। वो जो भगवान की बिजली गिरती है, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यहां काम नहीं, चलो स्वर्ग, तुमको ड्राइविंग ठीक से करने नहीं आता है, गाड़ी को खड़ी कर दो, चलो दूसरी गाड़ी देता हूं, समझे कि नहीं। जैसे बढ़िया गाड़ी किसी ड्राइवर को दो, ठीक से चलाए नहीं तो मालिक क्या करता है, गाड़ी गैरेज में खड़ा कर दे, चल दूसरा गाड़ी देता हूं। ऐसे भगवान करते हैं, उसको दूसरी गाड़ी देते हैं, मतलब कि और शरीर देते हैं उसको, उसमें परमात्मा कृपा है। अब जैसे माताएं, बच्चा रोता है, चीखता है, वो कपड़ा नहीं निकालता है, पर माताएं क्या करती, नया कपड़ा पहनाती है। तो बिजली गिरना कुछ भी होना, उसमें उसका हित है। अच्छा आगे देखो, माहेश्वरी तो माया या तस्या निर्माण शक्तिवत। जिस प्रकार से आप संसार में मकान दुकान का निर्माण करते, उसके समान उसकी माया है। विदते मोह शक्ति तम जीव मोहयति असौ। यह जो आवरण विक्षेप, दो शक्तियां हैं, आवरण से मोह होता है। ऐसे घटाओ, जैसे रस्सी पड़ी है, तो रस्सी को बोलते रज्जु, तो रस्सी निष्ठ जो चैतन्य है ना, उस चैतन्य निष्ठ जो अविद्या की दो शक्तियां आवरण विक्षेप हैं, आवरण से रस्सी ढक गया, ऐसे तो रस्सी का भान नहीं होता। और विक्षेप शक्ति आकर उसको सर्पाकार रूप से खड़ा कर देती। दो शक्ति है आवरण विक्षेप। आवरण तो सामान्य अंश की प्रतिबंधिका है, दोनों मंत्र क्या है, आवरण शक्ति अविद्या के दो शक्ति आवरण विक्षेप, आवरण शक्ति तो सामान्य अंश को ढक देती और विक्षेप विशेष रूप से खड़ा कर देती। तो आवरण शक्ति ने रस्सी को ढक दिया और विक्षेप शक्ति ने सर्पाकार रूप से परिणत कर दिया। ऐसे यहां पर है, आवरण शक्ति तो सामान अंश को ढक दिया कि पंचभूत का पिंड है, पंचभूतात्मक है, इस अंश को ढक दिया। और विक्षेप शक्ति ने नया चीज पैदा कर दिया कि मेरा है, मेरी है, ये आत्मा है, कभी अलग नहीं होने वाली नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? अरे शरीर का भरोसा नहीं, कल तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा, क्षणार्धम न जानामि विधाता किम करिष्यति। आधे क्षण का भरोसा नहीं आपके शरीर का, और आप क्या कहते हैं, बिल्कुल ये तो सात जन्म का संबंध है, वो सब जो है ना व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। सात दिन का भरोसा नहीं, सात जन्म का क्या संबंध है? पर अज्ञानी जीव के लिए कहना पड़ता है ना, अज्ञानी जीव को ऐसा समझाना पड़ता है व्यवहार के लिए। आगे देखिए, तम जीव मोहयति, उस जीव को वही शक्ति मोहित करती है, मोह शक्ति। मोह शक्ति का अर्थ है आवरण शक्ति, जीव को मोहित करती है, ईश्वर को नहीं मोहित करती है, ईश्वर को आवरण शक्ति माया मोहित नहीं कर सकती। तो क्योंकि वह नित्य ज्ञान स्वरूप है और आप अनित्य ज्ञान वाले हैं, ईश्वर नित्य ज्ञानवान और जीव कैसा है, अनित्य ज्ञानवान। माहेश्वरी माइनम तो महेश्वरम, माया वाले को महेश्वर कहते हैं। इति श्रुत्युक्ता महेश्वर संबंधी या माया शक्ति अस्ति। महेश्वर से संबंध रखने वाली जो माया शक्ति है तस्या मतलब मायाया वह माया निर्माण शक्तिवत जगत सर्जन सामर्थ्यवत मोह शक्ति भुवन सामर्थ्यम अभ्यस्ति। जैसे जगत का निर्माण करती है वैसे ही वह जो आवरण शक्ति है वह मोह शक्ति जीवात्मा को मोहन करती है। मोहन सामर्थ्यम अस्ति। मोह का मतलब जानते क्या होता है? मोह मतलब हा मोह वैचित्य धातु है। मोह वैचित्य धातु से मोह बनता है। जब मोह होता है तो आपका चित्त अनेक प्रकार से विक्षिप्त हो जाता है। वैचित्य अर्थ में है मतलब चुनाव नहीं कर पाते हैं कि सच किया झूठ किया, उसको वैचित्य बोलते हैं। समझे ना? वैचित्य मतलब विविध प्रकार से चित्त आपका उलझ जाता है। अंतःकरण लोग लाख समझाए समझ नहीं पाता है कि सच किया झूठ किया अच्छा क्या बुरा क्या, उसका नाम मोह है। भाई सभी बोलते हैं कि संसार ये क्या है तो स्वप्नवत है, ये संसार चार दिन का चंद्रमा है कुछ भी नहीं। पर कहां समझता, सुन तो लेता है पर करेगा भाई? सुन लेगा कि संसार कभी किसी के साथ जाता नहीं, पर मोह शक्ति से उसको पक्का पकड़ के रखता है। अरे लोग तो बोलते हैं, बोलने वाले काम है, ये संसार तो बिल्कुल मेरे साथ रहेगा, इसी का नाम मोह है। तो मोह वैचित्य से मोह शब्द बनता है। देखिए तत् एतत् जडम मोहात्मकम इति श्रुते। निसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद का यह वाक्य है। यह जो जड़ है मोहात्मकम, मोहात्मक है इति श्रुते है। तथा किम इत आह, मोह में क्या होता है ना, आदमी स्वार्थ को भूल जाता। लोभ में स्वार्थ नहीं भूलता है, मोह को इसीलिए सबसे खतरनाक बताया। कहे ना मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है। क्योंकि मोह में आप अपने स्वार्थ को भी भूल जाते कि हमारी किसमें भलाई है, हमारा किसमें विकास होगा, ये भी भूल जाते। लोभ में स्वार्थ नहीं भूलता, उसको पक्का पता है कि खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, इसलिए भाई व्यापार तो करो पर कम से कम स्वार्थ ध्यान रखो। तो ये जडात्मक है, जड़ रूप है मोह। तथा किम इतता, इससे क्या होता है? तम जीवम, जीव को वह शक्ति मोहित करती है। असो मोहन शक्ति तम पूर्वोक्तम जीवम मोहयति चिदानंदादि स्वरूप ज्ञान रहितम करोति। चिदानंद स्वरूप ज्ञान से रहित वह कर देती है मोह शक्ति। आप है सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप, आपने दुख का नामो निशान नहीं, बिल्कुल आप में दुख है ही नहीं। बात है कि नहीं सही? दुख नहीं, पर आप अपने को दुखी मानते, सुखी मानते। तो सुखी मानना दुखी मानना अंतःकरण का धर्म, सुख दुख अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा का स्वभाव है सत्य चित आनंद, और अंतःकरण का सुख दुख धर्म है। और शरीर का धर्म क्या है मालूम है? क्या है? नहीं, ये तो प्राण का है। असना पिपासा प्राण का है, भूख प्यास प्राण के संचलन से लगती है। और शरीर का हाँ ये है, ये षड धर्म है, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते आगे विनश्यति, षड भाव विकार शरीर का। पर हम लोग क्या समझते हैं कि बस शरीर तो कभी विनाश होने वाला नहीं है कि नहीं बताओ, शरीर का तो विनाश होना ही है। तो यह जो शरीर का धर्म, अंतःकरण का धर्म और प्राण का धर्म, ये जो धर्म है ना, इन धर्मों को मोह शक्ति मुग्ध करके और आप अपने को स्थाई मान लेते हैं, इसी का नाम मोह है। इससे क्या होता है बतला रहे आगे, मोहादनीशताम प्राप्य मग्नो बपुषि सोचति ईश सृष्टम विदम द्वैतम सर्वं मुक्तं समासतः। मोहादनीशताम प्राप्य मग्नो वपुषि सोचति ईश सृष्टम इदं द्वैतम सर्वमुक्तं समासतः। मोहात अनिशताम प्राप्य, बेचारा साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, पर मोह होने के बाद अनीश असमर्थ मान लेता अपने को। और मग्नो मतलब जैसे कोई जल में डूब जाए, तो डूबने के बाद घूटन होती ना जल में, ऐसे ही संसार में मुग्ध होने के बाद जिसको शांति नहीं मिलती, घुटता रहता है और क्या सोचती मतलब शोक करता है कि इदम में स्या, यह हो जाए, वह हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी शोक से संतप्त होता है। इस सिस्टम इदम द्वैतम, ये पूरा संसार तो परमात्मा ने बनाया, पर बीच में अपनी चौधुराहट करने लग जाता है कि हा हमारा है। बताओ, एक पत्ता भी परमेश्वर के इच्छा बिना हिल नहीं सकता, पर जीव इतना बड़ा भारी अभिमान करता है, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दुनिया वालों को ऐसा दिखाऊंगा, किसी को अपने को देखने से फुर्सत नहीं है, समझे कि नहीं। आदमी दूसरे को दिखाना चाहता, एक महात्मा थे कैलाश में, खटपट हुआ कोठारी से, अभी है बंबई में मलाड में, तो वो बोले कि मैं अच्छा आश्रम बना के गाड़ी लेकर इसको दिखाऊंगा, ये क्या समझता है मुझे, 20 वर्ष बाद अचानक मिले, मलाड़ गया था, अचानक मिले गए। हमने कहा भाई मैं सोचा आप तो ब्रह्मलीन हो गए, अभी जिंदा है, बोले हाँ अब गाड़ी हो गई ना, अब चलकर 20 वर्ष बाद उसको दिखाना है कि हमारे पास भी गाड़ी है, बंगला आश्रम है। हमने कहा हे राम, 20 वर्ष में तो मैंने कहा वो तो मर गया कोठारी, अब किसको दिखाएंगे बताओ भाई, जिसको दिखाने के लिए आप इतना प्रयास किया, देखने वाला तो रहा ही नहीं। इसी का नाम है अज्ञान। आदमी सोचता है ना कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, दुनिया वाले देखेंगे और वाह वाही करेंगे, किसी को फुर्सत नहीं वाह वाही करने का। वही बता रहे हैं कि सब कुछ तो परमात्मा बनाया, पर जीवात्मा अभिमान कर लिया कि मैं करता हूं। मोहात पूर्वोक्तात अनिष्टता इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारयो असामर्थ्य प्राप्त बपुषि निमग्न शरीरे तादात्म्याभिमानम गतः शोचति दुखित्वादहिमानम करोति। मोह पूर्वोक्त से पहले कहा है, अनिष्टताम असमर्थ इष्ट अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार, ऐसा अनुभव करना, इष्ट को प्राप्त करना चाहता, इष्ट मतलब धन दौलत, अनिष्ट मतलब कि जो इसको इष्ट नहीं है उसको परिहार करना चाहता, उसमें असमर्थ हो जाता, प्राप्त बपुषि शरीर को प्राप्त करेंगे निमग्न शरीरे तादात्मा इमानम गतः, शरीर में इतनी तादात्म कर लिया ये शरीर मैं ही हूं। फिर सोचती मतलब दुखित्वादि इमानम करोती, दुखी हो जाता है। समानम वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचती मुयमान इति सुते इत्यर्थः। वह जो है ना समानम वृक्षे काटते पुरुष रूपी ये जो शरीर है ना, इसमें दोनों है जीवात्मा परमात्मा। तो जीवात्मा अयमान करके सुखी दुखी होता, ईश्वर अयमान नहीं करने से सुखी रहता। इति सुते इत्यर्थः। वक्षमाण शांकर परिहाराय वृत्तम निगमयति स समाह का संक्षेपेण। मतलब कहा जाने वाला जो वाक्य है उसके शांकर मतलब की सम्मिश्रण को हटाने के लिए कहते हैं दोनों इस शरीर में है जीवात्मा परमात्मा। पर जीवात्मा अयमान करके दुखी होता है। अन्यो अनस्नन अभिचार कसीती, अन्यम का अर्थ है ईश्वर, अन्य है ना ईश्वर। वह कैसा है? विष्णु अनस्नन असंग भाव से रहता है, वो दृष्टा रूप में रहता है, तो वह सुखी दुखी नहीं होता। और जीवात्मा अभिमान करने से सुखी और दुखी होता। तो उत्तर दे दिया ना कि शरीर रूपी वृक्ष पर दोनों है, जीवात्मा तो अभिमान कर लिया तो दुखी हो रहा, और परमात्मा दृष्टा रूप से है, वह अभिमान नहीं करने से सुखी है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।